ในการทำการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไปพระพุทธเจ้าใช้คำตรงนี้นะว่าการฝึกตามลำดับการฝึกตามลำดับเช่นว่าเราจะไปวิ่งเนี่ยแหมถ้าเด็กเพิ่งเกิดมาจะไปวิ่งก็คงจะไม่ได้แต่มันก็จะต้องเดินซะก่อนเดินได้ซะก่อนจะเดินได้ก็จะต้องตั้งไข่ได้มีกำลังแขนขาขึ้นมาค่อยๆเป็นการพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับก็เรียกว่าการฝึกตามลำดับขั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรในชีวิตของเราก็ตามจะเป็นการทำงานหรือว่าการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็เรียกว่าเป็นไปตามลำดับแต่จริงๆลำดับนี้อาจจะเร็วหรืออาจจะช้าแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นคำว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเป็นไปตามลำดับลำดับที่ค่อยๆสร้างขึ้นอาจจะสร้างเร็วหรืออาจจะสร้างช้าแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่พระเจ้ายกตัวอย่างนี้ท่านฟังเปรียบเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงบนภูเขาน้ำฝนตกลงบนภูเขานำไปออกทะเลได้นะน้ำฝนตกลงบนภูเขาที่เชียงใหม่เชียงรายหรือทางภาคเหนือเอาไปออกทะเลได้แต่ว่ามันจะไปถึงทะเลเนี่ยมันก็ต้องมาทางแม่น้ำถูกไหมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างแม่น้ำโขงบ้างน้ำที่ออกจากแม่น้ำโขงนู่นๆมาจากเมืองจีนนำไปออกทะเลได้ที่แม่น้ำโขงปากแม่น้ำโขงอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่หรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำที่ออกปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มาจากทางภาคเหนือมันมาได้ไงมันมาทางแม่น้ำเนี่ยมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละที่ผ่านกรุงเทพไปเอารถมาตรงนี้ได้ไงมันก็ผ่านจากแม่น้ำน้อยๆต่างๆมาแม่น้ำใหญ่ตอนนู้นทางตอนเหนือเนี่ยเป็นแม่น้ำน้อยปิงวังยมน่านรวมกันมาเอาแม่น้ำน้อยมาได้ไงแม่น้ำน้อยก็มาจากบึงใหญ่ๆนะบึงบระเพ็ดบึงนั้นบึงนี้เนี่ยรวมๆกันมานะบึงใหญ่ๆนี่มาจากไหนมันก็มาจากบึงน้อยๆนะบึงน้อยๆเต็มแล้วบึงใหญ่มันก็เต็มถามว่าไอ้บึงน้อยๆมันเต็มขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่าซอกเขาซอกห้วยซอกผาต่างๆนั้นค่อยๆเต็มขึ้นมาค่อยๆเต็มขึ้นมาเอาแล้วมาจากไหนตรงนั้นก็มาจากฝนที่ตกนั่นแหละนะจากเขื่อนบ้างจากเขื่อนตรงนั้นเขื่อนตรงนี้เก็บน้ำมาไว้เขื่อนนี้เอาน้ำมาจากไหนฝนก็ไม่ได้ตกตรงหน้าเขื่อนสันเขื่อนฝนนั้นไปตกตรงนู้นไกลๆตามภูเขาตามป่าไม้ป่าเก็บน้ำมาไว้ค่อยๆปล่อยออกมาน้ำก็ถูกกักสะสมขึ้นสะสมขึ้นที่เขื่อนนะเขื่อนนี่ก็เปรียบเสมือนบึงน้อยบึงใหญ่นะเขื่อนแต่ละประเภทก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะปล่อยมาตามแม่น้ำน้อยนะแม่น้ำใหญ่ก็ออกสู่ทะเลได้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการที่เราจะพัฒนาผลผลิตใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นลำดับขั้นเนี่ยจะเร็วลำดับขั้นนี้อาจจะช้าแต่ละคนไม่เท่ากันในยกตัวอย่างเรื่องการเรียนหนังสือก็ได้ในการเรียนตามระบบโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปเรียนอนุบาลประถมมัธยมขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยถ้าใครเป็นสายอาชีพก็ไปอีกสายหนึ่งอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนโดยปกติก็จะใช้เวลาประมาณ12ปีแต่บางคนฉลาดเก่งแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าก็มีแต่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับกันเด็กบางคนเรียนประถมหรือเรียนมัธยมเนี่ยไม่กี่ปีเด็กที่ฉลาดแต่ถามว่าความรู้เขามีไหมเขาต้องมีความรู้ในระดับที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนมหาวิทยาลัยถึงจะรับคุณได้ถามว่าคุณจะมีความรู้ในระดับที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะคุณต้องมีความรู้ในระดับมัธยมความรู้ในระดับมัธยมมาจากไหนก็เรียนเนี่ยแหละบางคนก็6ปีบางคนกว่านั้นอีกแต่ในบางคนใช้เวลา3ปีแล้วก็เรียนระดับมัธยมได้ซึ่งความรู้ตรงนี้มันก็ต้องเป็นไปตามระดับขั้นการปฏิบัติธรรมไม่ต่างกันทั้งฝั่งการที่เราจะสะสมสร้างสมได้คือเราทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายทำอยู่นั่นน่ะทำซ้ำทำย้ำทำเข้าไปนำปฏิบัติเข้าไปทำเข้าไปแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนฝนที่ตกลงบนภูเขาแล้วมันก็จะค่อยเต็มขึ้นน้ำเต็มขึ้นอะไรที่ว่าทำเนี่ยทำบ่อยๆนี่ทำอะไรนะสตินี่แหละท่านฟังแล้วเราฝึกสติเอาไว้แต่ทุกวันอังคารที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังก็เพื่อที่จะให้ฝึกสติจริงๆอะท่านผู้ฟังอะฝึกสติต้องตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนที่ฟังธรรมะถ้ามาทำเฉพาะตอนนี้มันน้อยไปมันไม่ต่อเนื่องคือต่อเนื่องอยู่เนี่ยเพราะว่าทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกัน ทุกวันแล้วก็มาเจอกันเวลาเช้าเช้าเจอกันพบกันเพื่อที่จะฟังธรรมะอ้าวฝึกสติทำใจของเราให้ตั้งมั่นมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวฝึกกระทำอย่างนี้ให้ดีทำให้บ่อยแต่คือถ้าจะมาทำเฉพาะในรายการก็ได้ก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องแต่มันน้อยไปหน่อยนะวันละครึ่งชั่วโมงมันน้อยไปหน่อยเราทำมันตลอดเวลาตอนเช้าก่อนลุกขึ้นจากที่นอนตื่นแล้วเอาขึ้นนั่งก่อนที่จะออกจากที่นอนนั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละให้ตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้มีสติอยู่ในลมหายใจแผ่เมตตาไปทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่โดยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาโดยจิตที่เป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้เป็นนิสัยทำทุกวันก่อนลุกออกจากที่นอนทำอย่างนี้วันละ5นาที10นาทีเจริญเมตตาภาวนาเจริญพรหมวิหาร4ทำด้วยระหว่างรอรถโดยสารบางคนเดินไปทำงานในป่าในสวนในนาข้าวเราก็ให้มีสติในการเดินไปการทำงานของตัวเองอันนี้ก็เก็บสะสมฝนตกลงบนภูเขาโน่นทีละน้อยละน้อยตกอยู่ยังไม่หยุดบางคนก็ระหว่างรอรถโดยสารระหว่างรอการประชุมขึ้นลิฟต์เดินขึ้นลงบันไดพวกนี้คุณฝึกสติให้ได้ในอยู่ตลอดทำได้ตลอดทุกฝั่งตัวนี้ตีละเล็กละน้อยเราทำอย่างต่อเนื่องประเด็นมันคือตรงนี้ทุกฝั่งคือคนมันไม่ทำหรือว่าทำแล้วหยุดทำแล้วขาดหายทำแล้วเดี๋ยวก็เลิกกลางคันทำไม่ต่อเนื่องทำอย่างขาดสายทำอย่างไม่ติดต่อฝนแรงแต่ระวังฝนแรงเนื้อตกหยุดไม่มาน้ำไม่พอที่จะทำนาที่จะทำการเกษตรหรือว่าเรียนเลิกอาทิตย์หนึ่งเรียน7วันเขาให้หยุดเสาร์อาทิตย์เรียนแค่5วันไปเรียนสักวัน3วันแล้วก็หยุด2วัน3วันแล้วก็ไปเรียนอีก4 5วันปีหนึ่งมันจะไปเรียนจบไหมล่ะหยุดติดดับมันไม่ได้นั้นมันก็จะทำให้การปฏิบัติการทำงานไม่ต่อเนื่องอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมนะระวังในทุกๆเรื่องเลยนะในทุกๆเรื่องเอาเรื่องการเก็บเงินนะบางคนตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะเก็บเงินหยอกกระปุกตั้งใจว่าจะเก็บวันละเท่านี้นะทำไปสัก7วันดีอยู่ทำไปได้อาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์มันเริ่มไม่ต่อเนื่องเนี่ยเริ่มไปทางอื่นเดี๋ยวมีเรื่องนี้ให้เข้ามาซื้อมีเรื่องนี้ให้เข้ามาใช้เงินมันก็ไม่งอกเงยเรื่องการเก็บเงินในการหนังสือการเรียนหนังสือการทำงานในบริษัทเนี่ยทุกอย่างเป็นอย่างนี้ท่านฟังการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เกิดผลถ้าเราทำอย่างขาดติดดับมันก็ให้ผลได้ไม่เต็มทีมันก็จะช้าก็จะเป็นการเนิ่นช้าแต่ละคนมันเร็วมันช้าไม่เท่ากันนะแต่จะให้ผลได้คุณชอบมีการกระทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะต้องติดต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการเกษตรนี่เห็นได้ชัดเจนการทำงานเห็นได้ชัดเจนการเรียนหนังสือเห็นได้ชัดเจนความสัมพันธ์เห็นได้ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นได้ชัดเจนต้องมีการกระทำฟังให้ดีท่านฟังการกระทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายฝึกเป็นลำดับขั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ว่าอย่าให้ขาดสายที่ถ้าเรายังไม่ได้รับผลที่หวังแต่ยังไม่ได้รับผลที่หวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการทำงานการเรียนหนังสือหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็ตามถ้ายังไม่ได้รับผลตามที่คาดหวังเอาไว้แสดงว่าการกระทำตรงนี้ยังมีอะไรที่มันหายไปอยู่มันยังมีอะไรที่ยังไม่เต็มอยู่แต่จะทำอยู่แต่ยังไม่เต็มแต่สิ่งที่พระเจ้าได้พูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์และความบริบูรณ์ธรรมะของพระเจ้าทั้งฝั่งเป็นสิ่งที่ประกาศเอาไว้บริสุทธิ์และบริบูรณ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือดีถูกไหมแบบว่าถ้าน้ำบริสุทธิ์ 100% นะไม่มีสารอื่นเจือปนเลยดีมากนะคำว่าบริบูรณ์ก็คือต้องเต็มขึ้นมาตามลำดับขั้นนี้นั่นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงน้ำที่จะใช้ในการดื่มการกินมันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องหลายลิตร3ลิตรบางคนดื่มน้ำวันละ2ลิตรก็ดีวันละ8แก้วอย่างนี้จะดื่มก็ต้องเป็นแก้วๆถึงจะดื่มได้แม้น้ำบริสุทธิ์หยด2หยดเนี่ยมันกินไม่หายคอแห้งบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่บริบูรณ์แต่บางทีคุณนั่งสมาธิ ได้3วินาทีแม้3วินาทีดีไหมตรงช่วง3วินาทีทำได้บางคนสามารถทำจิตให้สงบได้สัก2ลมหายใจอย่างเงี้ย2ลมหายใจนี้ฉันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยทำได้ไหมได้ดีไหมดีพอไหมแม้มันยังน้อยไปหน่อยยังน้อยไปหน่อยถ้าสักครึ่งชั่วโมงสมมติเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี่ยคุณทำจิตให้สงบได้3ลมหายใจ3ลมหายใจนี่มันพอนาทีไหมท่านฟังไม่พอนาทีนะเกินแล้วเกิน3ลมหายใจแล้วยังไม่ถึงนาทีเลยนะสมมติว่าในช่วงนี้เราทําจิตให้สงบได้กับอีกที่เหลือ59นาทีจิตวุ่นวายคิดฟุ้งซ่านแส่สายไม่รวมลงเป็นสมาธิมีความฟุ้งซ่านคนส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้ทําสมาธิไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่มันทําไม่ได้แต่ถ้าเราจะพูดว่าแหมฉันทําไม่ได้เลยมันก็ไม่ถูกเพราะอย่างน้อยก็ยังทําได้3ลมหายใจเป็นต้นบางคนทําได้ดีกว่านั้น5นาที10นาทีอาจจะทำจิตให้สงบได้ดีอยู่แต่ที่เหลืออีก50นาที55นาทีทำไม่ได้ฟุ้งซ่านดีไหมดีนะท่านฟังดีตรงที่มันทำได้ดีบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แน่นอนทำถูกอยู่แต่มันยังน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเราก็พยายามจะขยายไอ้ตรงที่เราทำได้ทำดีแต่ขยายไอ้ตรงที่เราทำได้ทำดีให้มันมากขึ้นทำยังไงก็ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆตรงนั้นแต่ไอ้ตรงที่เราทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆแต่จิตของเราถ้าตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาใจของเรามาใส่ในเรื่องไหนท่านฟังมันจะค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นมาคําว่าค่อยๆนะท่านฟังหมายความว่ามันอาจจะเร็วก็ได้นะคําว่าค่อยๆในที่นี้หมายถึงว่าเป็นไปตามลําดับขั้นคุณไปจ่อไว้ตรงเนี้ยคุณไปจี้ไว้ตรงนี้คุณตั้งสติไว้ตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องได้แต่ถ้าเราทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดวันนี้ทำฟังก็คือว่าคนมันเลิกกลางกันแต่คุณทำไปได้5วัน10วันเรื่องอื่นมาทำให้เราเคว้ไปทำไม่ต่อเนื่องอย่างคนที่เขาเรียนหนังสือเด็กเกเรอะไรต่างๆเราเห็นอยู่ใช่ไหมถามว่าทำไมเขาไม่ตั้งใจเรียนเนาะเด็กเกเรบางคนฉลาดแต่เก่งด้วยเรียนเก่งแต่ว่าเรียนไม่จบทำไมเรียนไม่จบอาจจะมีเพื่อนชั่วพาไปแต่ไปตีสนุกไปเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์หนังสือนักหาไม่อ่านเก่งอยู่แต่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้เรียนอย่างติดต่อมันก็หมดสิทธิ์สอบบ้างเรียนไม่จบบ้างไม่ได้ไปเรียนตามคาบที่เขากำหนดก็เขาก็ไม่ให้สุนสอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าการกระทำที่ไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่มันจะติดต่ออย่างต่อเนื่องได้ทำอยู่แต่ไม่พอทำแต่ไม่พอเลิกกลางคันแต่ทำแต่ไม่พอเลิกกลางคันก็เพราะว่ามีเรื่องข้องเรื่องขวางเรื่องที่มันจะทำให้เราหนีออกจากสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำแต่เรื่องข้องเรื่องขวางที่ทำให้เราหนีออกจากสิ่งที่เราจะต้องกระทำพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงความเบื่อความที่ต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำให้ใจเราเนี่ยไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการทำงานการเรียนรู้การพัฒนาทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องทําจนกระทั่งให้มันได้แต่มันถึงจะเกิดผลขึ้นมาเป็นไปตามลำดับขั้นเด็กที่เขาเรียนเก่งเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือว่าเหมือนมีความบริสุทธิ์อยู่มีความเก่งอยู่แต่ว่าไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะทําความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้บริสุทธิ์คือต้องทําถูกจะต้องทําถูกมรรคก็ต้องเป็นสัมมามรรคจะทําสติก็ต้องเป็นสัมมาสตินะจะทําสมาธิก็ต้องเป็นสัมมาสมาธิอันนี้คือมีความบริสุทธิ์อยู่แต่ก็ต้องทำให้บริบูรณ์ด้วยทำไมคนเราถึงทำแล้วมันไม่ต่อเนื่องทำไมถึงทำแบบกระปิดกระปายทำหยุดเลิกทำติดดับนะไม่ต่อเนื่องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อสักครู่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของนิวรณ์ถูกไหมนั่นคือเครื่องขวางแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นเครื่องทำให้ไปได้นั่นคือความเพียรจะทำให้เราทำต่อได้ความเพียรจะทำให้เราเป็นคนทำจริงแน่วแน่จริงอย่างคนที่ทำจริงแน่วแน่จริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทำจริงแน่วแน่จริงทุกอย่างมีอุปสรรคอะไรมาทำไงก็ทำต่อไปนะไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อมีเรื่องนั้นมากวนอีกก็ทำต่อไปนะไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อนะการที่คนไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อมีอะไรมากวนใจนิดนึงเสียงตรงนั้นตรงนี้หรือความคิดผ่านเข้ามาไม่สนใจไม่ทำอันนี้อย่างเดียวไม่สนใจอันนั้นไม่ทำอันนั้น อะไรที่มันจะมากวนอะไรที่มันจะมาทําให้เราเขวออกนอกแนวอะไรที่มันจะทําให้เราไม่ได้มาสนใจในสิ่งที่เราควรจะต้องสนใจไม่เอาอันนั้นแต่การที่เราไม่เอาอันนั้นได้จิตคุณจะต้องมีการทําจริงแน่วแน่จริงคนจะทําจริงแน่วแน่จริงตัวนี้คือความเพียรในตําแหน่งความเพียรเนี่ยมันจะมีหลายส่วนอยู่หมายถึงการกระทําของเราด้วยที่เราที่ข้าพเจ้าพูดถึงการกระทําอย่างติดต่อต่อเนื่องไม่ขาดสายอันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความที่เราทําจริงแต่คนที่มีกําลังใจในการที่จะทําว่าฉันต้องทําอันนี้ฉันจะไม่ทําอันอื่นอย่างพูดถึงการปฏิบัติธรรมมีความคิดเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งมันล่อให้คุณคิดมีเสียงเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งมันล่อให้คุณปรุงแต่งไปตามมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นในใจโอ้เดี๋ยววันนี้ต้องไปทำอันนี้มันจนมันล่อให้เราไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเราจะมีความง่วงโอ้ยมันง่วงมันอยากนอนหน้าฝนมันตกอากาศมันเย็นไม่เอาอันนั้นนะไม่เอาอันนั้นเราจะมาจดจ่อไว้อยู่กับใจที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มันไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีอาการง่วงซึมไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆไม่มีความอยากใดๆเนี่ยเราพูดถึงกันมาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าเครื่องของเครื่องขวางเครื่องดึงเครื่องรั้งมันจะมาดึงเหมือนถ้าเราไปพูดถึงตรงนั้นอีกก็ถือว่าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่เอาเราเอามาใจใส่ตรงที่เราจะต้องทําใจของเราให้นิ่งได้แต่คนที่จะมีกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มาล่อลวงท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนที่เขาเรียนหนังสือเขาจะมีเพื่อนชั่วอาจจะมีเรื่องล่อลวงอะไรในทางที่ทําให้เขาไปไม่ดีไปตีสนุกไปเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเขาจะมีกําลังในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาดึงไปในทางต่างๆตรงนี้แหละคือกําลังใจกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่กําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาล่อลวงซึ่งมันจะมีกําลังในการที่จะดึงเราให้ออกจากแนวทางเราจะไปสู่ทางนั้นฝั่งไปสู่แม่น้ำนู่นน่ะออกทะเลนู่นน่ะน้ําฝนตกลงบนภูเขานั่นฝั่งไปออกทะเลได้ต้องไปตามทางเท่านั้นไปทางอื่นไม่ได้ต้องไปตามทางนี้เท่านั้นมันก็จะมีเรื่องให้เราออกนอกทางอย่าไปทางนั้นน้ำมันจะออกสู่ทะเลได้ก็ไปตามทางต่ำเขาเรียกว่าไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกตามแรงดึงดูดของโลกชาวนาเนี่ยบางทีเขาก็ใช้เหมืองน้ำในการบังคับน้ำให้ขึ้นไปที่สูงไหลไปตามร่องน้ำไปสู่นาตรงนั้นตรงนี้ชักน้ำไปได้เพื่อที่เขาจะนำน้ำไปใช้งานในการเกษตรการรดพืชผลผลิตของเขาและสามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเราจะไปสู่ที่ที่มันจะดับไม่เหลือของทุกเนี่ยเราก็ไปตามทางควบคุมได้จิตเราควบคุมได้จิตเราต้องควบคุมให้ได้นะไม่ให้มันไหลไปในทางที่มันจะไม่ดีไม่ให้มันไปในทางที่มันจะผิดนะให้ไปในทางที่ถูกต้องถามว่าคนที่เขาจะเฉยเฉยเอออกนอกทางไปสู่ในทางที่มันไม่ใช่ไปในทางที่มันผิดแต่เขาต้องมีการทําจริงจิตต้องมีกําลังใจกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่กําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาล่อลวงยั่วยวนให้เราออกนอกทางแต่กําลังใจในที่นี้ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนนั่นเองแต่ความเปลี่ยนการทําจริงแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงนี่คือการกระทําคราวหนึ่งด้วยการทําจริงแน่วแน่จริงคือกำลังใจในการที่เราจะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่ด้วยกำลังใจนี้มาจากไหนท่านฟังกำลังใจนี้มาจากไหนสำหรับข้าพเจ้าเองกำลังใจในการที่จะให้อยู่ปฏิบัติกำลังใจในการที่จะให้เรามีสติมั่นตั้งขึ้นกำลังใจในการที่จะทำให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะมายั่วยวนล่อลวงเราให้ออกกำลังใจนั้นมาจากความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าตื่นเช้ามาข้าพเจ้าทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะท่านฟังตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ตื่นเช้ามานึกอันนี้ก่อนกำลังใจมันมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชามีทั้งความรู้และความสามารถก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะคิดถึงตรงนี้ก่อนปุ๊บเนี่ยกำลังใจมันมานะมันทำให้เราสามารถที่จะตั้งใจตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ท ทำอยู่แต่ยังไม่สำเร็จกว่ามันจะได้ผลออกมาได้มันต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องคุณจะทำอยู่อย่างต่อเนื่องได้อย่าเป๋อย่าเลิกกลางคันทำให้ติดต่อทำให้ไม่ขาดสายนะทำตามลำดับจะเร็วจะช้าก็ขอให้ทำเป๋มันจะช้ามันจะออกนอกทางมันจะเป็นการเนิ่นช้าเราอย่าเป๋ออกนอกทางแต่ให้มีกำลังใจแต่ทำจริงแน่วแน่จริงมีกำลังใจในการปฏิเสธสิ่งที่มันจะมายั่วยวนล่อลวงมีกำลังใจในการที่เราจะอยู่ในแนวทางทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ขาดสายระลึกอยู่เสมอท่านฟังคนเรามีเวลาจำกัดมีอายุก็ประมาณ100 ปีเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยถ้ามีส่วนใหญ่จะไม่ถึง100 ปีเอาว่าไป50 ปีก็อาจจะยังยากจากนี้ไปคุณมีเวลาแค่นี้เองนะมีเวลาแค่นี้ไม่นานเพราะกว่าที่มันจะออกผลมาได้บางสิ่งบางอย่างใช้เวลาเป็น10 ปีนะ10 ปีกว่าจะเห็นผลแต่คุณจะทำ10 ปีตรงเนี้ยให้มันได้ออกผลมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละวันของแต่ละปีมี360 กว่าวันเนี่ยคุณทำอะไรแต่ในแต่ละวันเนี่ยที่คุณทำมันก็มีแค่24 ชั่วโมงใน24 ชั่วโมงก็ต้องหักนอนออกไปหักกินออกไปหักเดินทางออกไปหักนั่นนี่ออกไปเหลือกี่ชั่วโมงล่ะในช่วงนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยคุณทำอะไรในแต่ละชั่วโมงก็มีแค่60 นาทีอ่ะในแต่ละนาทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำใน1 นาทีฟังธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างหรือถ้าเราพูดถึงการงานหรือการเรียนหนังสือการทำตรงนั้นในแต่ละนาทีนั้นแต่ละนาทีนั้นเนี่ยมันก็สร้างสะสมเป็นชั่วโมงขึ้นมาเป็นหลายๆวันขึ้นมาเป็นหลายๆสัปดาห์เป็นหลายเดือนเป็นปีมันถึงจะเห็นผลท่านผู้ฟังลองพิจารณาคิดถึงตัวเราเองดูนั้นในช่วงชีวิตของเราที่ผ่านมากี่ปีก็ไม่รู้ล่ะอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่มีในชีวิตของเราบางคนอาจจะเลี้ยงต้นไม้ขึ้นมาได้เป็นต้นหนึ่งได้แต่สำเร็จโตขึ้นมาได้บางคนอาจจะทำอาหารได้มีความสามารถในการทำอาหารมันก็จะมีความสามารถในการอ่านการเรียนหรือการเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าความสามารถที่คุณมีหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เรามีในชีวิตของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณมีขึ้นมาเนี่ยให้ดูให้ดีมันจะต้องมีการกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเช่นว่าถ้าคนที่ทำการเกษตรดีแต่คุณอาจจะเลี้ยงต้นไม้ขึ้นมาดูแล้วมันดีมันโตขึ้นมาได้คุณต้องมีการกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรดน้ำมันทุกวันหรือว่าการทำอาหารแต่คุณจะทำมาดีได้มันจะต้องมีการกระทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทำอยู่อย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะศึกษาเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะฝึกกระทำเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นหลายๆเดือนหลายๆวันบางคนอาจจะเป็นหลายๆปีต่อเนื่องกันแต่มันก็ดีขึ้นมาได้มันคือตรงนี้จำฝังมันคือตรงนี้เราจะมีกำลังใจแน่วแน่จริงทำจริงในสิ่งที่ควรทำได้อย่างต่อเนื่องไม่เลิกกลางคันไม่หนีหายไปไหนเหนื่อยก็ยังทำท้อก็ยังทำทำมันอยู่นั่นละจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรเหมือนเครื่องจักรเลยท่านฟังบึ้มบึ้มเปิดปุ๊บมันต้องทำตลอดแต่อย่างไรก็ตามนะคือเครื่องจักรเนี่ยหมายถึงว่ามันก็ต้องมีเวลาพักใช่ไหมมันก็ต้องมีเวลาที่ซ่อมบำรุงนะถ้ามีเวลาซ่อมบำรุงพักก็ซ่อมไปทำไปมันก็จะทำได้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตใจเราก็เหมือนกันฟังไม่ต่างกันเนี่ยจะมีกำลังใจในการทำตรงนั้นได้ส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วก็มาจากการที่มีความมั่นใจนะมั่นใจในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ไว้แล้วคนที่ทำได้อย่างเนี้ยมีอยู่อย่างน้อยก็คนหนึ่งแล้วคือสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่แล้วองค์ความรู้ตรงนี้มีความมั่นใจในองค์ความรู้มีความมั่นใจในวิธีการนี้ว่ามันถูกแน่นอนไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราตั้งสติขึ้นเอาไว้เนี่ยมันถูกแน่นอนคือให้มีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในเรื่องของธรรมะมีความมั่นใจในเรื่องของธรรมะว่านั่นคือวิธีการการกระทำการปฏิบัติที่ว่าการกระทำการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องได้ผลแน่นอนให้มีความมั่นใจอย่างเช่นนักเรียนคุณเรียนหนังสือคุณจะเรียนระดับมัธยมระดับถมหรือระดับมหาวิทยาลัยก็ตามคุณจะต้องมั่นใจในความรู้หนังสือเล่มนี้ที่คุณจะอ่านก่อนนะว่าข้อสอบถ้ามันออกมันต้องออกในเล่มนี้ถ้าข้อสอบมันจะไม่ออกในเล่มนี้เราจะไปอ่านทำไมเล่มนี้เราก็ไปอ่านเล่มอื่นที่มันจะออกข้อสอบที่จะทำให้เราสอบผ่านได้ที่จะทำให้เรารู้มีความรู้ตรงนี้ ราะฉะนั้นคุณจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ไปเอาหนังสือภาษาไทยมาอ่านเพื่อหวังว่าจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มันคนละเรื่องกันเราจึงต้องมีความมั่นใจว่าไอ้ความรู้ที่กำลังรู้อยู่เรียนอยู่อ่านอยู่ทำอยู่เนี่ยธรรมะตรงเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็เอาหนังสือวิทยาศาสตร์มาอ่านเฮ้ยมันต้องออกตรงนี้แน่นอนสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนหนังสือเดิมฝังเนี่ยมีสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเอาหนังสือคณิตศาสตร์มาอ่านสมการนี่เป็นร้อยๆสมการเลยที่แบบรูปแบบการคำนวณต่างๆแต่ว่ามันต้องออกในนี้แน่นอนเป็นร้อยๆสมการก็เดี๋ยวก็ทุ่มอ่านเข้าไปแต่สุดท้ายก็สอบผ่านเพราะว่ามีความมั่นใจว่ามันต้องออกในเล่มนี้แน่นอนก็หนังสือเรียนนี่เนาะหนังสือเรียนเขาให้เรียนมาก็ต้องออกตามที่เรียนก็อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตัวฝั่งมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อย่างที่3เราต้องมีความมั่นใจว่าถ้าคนที่เขาทำเขาปฏิบัติแต่ตามกระบวนการนี้เขาจะต้องได้ผลนี่คือข้อที่3นั่นคือข้อที่1เนี่ยมีคนทำได้มาแล้วนี่คือข้อที่1ให้มีความมั่นใจไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราจะทำถ้าเรื่องเรียนหนังสือรุ่นพี่ๆที่มันจบไปมันก็มีมาแล้วนะหรือว่าคนที่เขาเรียนเร็วเรียนได้มันก็มีมาแล้วอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เราต้องมีความมั่นใจในเนื้อหาวิธีการที่เรากำลังเรียนอยู่กำลังศึกษาอยู่นี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็ต้องมีความมั่นใจว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งทำตามวิธีการนี้ให้มันก็ต้องได้ผลเหมือนกับคนที่เขาทำได้นั่นนะนี่คือความมั่นใจข้อที่3ถ้ามีความมั่นใจ3อย่างนี้ทำฝังอุปสรรคอะไรมาเนี่ยเราไม่หยุดหรอกเราไม่ท้อด้วยเราไม่เลิกด้วยท้อไปให้ลิงถือคนจะไปถืออะไรคนเนี่ยต้องวางความยึดถือมันมาหนักท่วมทับถาถมมายังไงก็ตามอ่ะจะมาดึงให้เราเป๋ออกนอกทางอย่างเช่นแบบเพื่อนจะชวนไปตีสนุกตอนเป็นนักเรียนเรียนหนังสือหรือไปกินไปเที่ยวเอ๊ะถ้าบอกว่าเรามีความมั่นใจว่าถ้าเราเรียนเราจะจบได้นะแล้วก็ถ้าคนที่เขาเรียนจริงทำจริงเขาก็ต้องจบได้สิคนเขาก็มีทำกันอยู่นี่นะแล้วเรียนก็ไม่ได้เรียนแล้วก็เรียนในหนังสือเล่มนี้นี่มีความมั่นใจอย่างนี้มันก็จะทำจริงแน่แน่จริงแต่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากการปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้แหละทำฝังเหมือนกันเป๊ะความมั่นใจที่ว่ามีผู้ที่ทำได้แล้วมีผู้ที่ทำถึงแล้วนั่นคือพุทธะนั่นเองก็เรียกว่ามีพุทธะเป็นสรณะมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่ความมั่นใจในเนื้อหาองค์ความรู้ที่คุณกําลังทําอยู่ว่าที่ทําเนี่ยมันถูกแน่นอนแล้วข้อสอบมันจะออกตรงนี้นะเราจะตายเราจะแก่ถ้าจะแก่จะตายแล้วธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องที่เมื่อความแก่ความตายนั้นมาถึงจะทําให้เรามียังมีความผาสุกอยู่ได้นี่คือธรรมะตรงนี้นี่คือเรามีธรรมะเป็นสรณะมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่แล้วถ้าใครทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะต้องได้ผลแบบที่คนแรกเขาทำนะไม่ว่าใครอ่ะท่านพระสารีบุตรก็ทำอย่างเนี้ยทำตามมรรคปฏิบัติตามมรรคก็ได้ผลอย่างที่พระเจ้าได้นั่นคือความรู้อันยิ่งความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานท่านก็ได้พระมหาโมคคัลลานะก็ทำตามมีคนแรกที่ทำไว้คือท่านโกณฑัญญะโกณฑัญญะองค์ไหนโกณฑัญญะองค์ที่รู้แล้วนั่นแหละอัญญาโกณฑัญญะมีสาวกในสมัยพุทธกาลอีกหลายๆท่านในบางที่ก็ทำอย่างเนี้ยทำตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาตั้งสติไว้อย่างที่เราทำมีเครื่องอยู่คือลมหายใจก็ทำอย่างนี้ท่านก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าถ้าใครทำก็ต้องได้เรียกว่ามีสงเป็นที่พึ่งคำว่าที่พึ่งนะจำฟังเวลาเรามีอะไรมาดึงมีอะไรมันจะมาชวนให้เราเป๋ออกนอกทางให้เราไปคิดให้เราไปท้อให้เราไปไม่มั่นใจให้เราไปคิดในแนวทางอื่นจะติคนนั้นด่าคนนี้เราต้องมีที่พึ่งให้จิตใจเราเข้าหาที่พึ่งเลยพระพุทธประธรรมประสงค์ให้เราไปตรงนั้นเลยเราจะไม่ออกนอกทางเราจะจ่อมั่นใจมั่นคงในคำสอนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจะจิตจะเป๋ไปทางไหนมันไม่ได้เลยถ้าคุณมีที่พึ่งที่ถูกต้องทำเถิดท่านฟังขอให้ทำทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างไม่ขาดสายทำเถิดท่านฟังทำแล้วมันจะได้ผลได้ผลออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ยังไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเราฝึกได้ไหมเราฝึกได้ไหมถ้าเราเป็นคนที่ฝึกได้ผลที่จะออกมาจะเป็นผลชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าคุณจะฝึกได้ทำยังไงเราจะฝึกได้คุณมีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์ไหมถ้าเราเป็นผู้ที่ยังมีคิดว่าเฮ้ยเราก็เคยพูดนะพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่หมายความว่าอะไรนะก็นี่ล่ะก็นี่ล่ะ ถ้าเราเป็นผู้ที่เคยพูดคำนี้ไว้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะฝึกได้เพราะว่าถ้าเราใช้เป็นทำเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยแหละถ้าเราใช้เป็นทำเป็นเวลาอะไรที่มันจะทำให้เราไม่ทำจริงไม่แน่แน่จริงเราเข้าหาตรงนี้ถ้าเราเข้าหาตรงนี้แล้วเราจะมีการทำจริงแน่แน่จริงมีการทำจริงแน่แน่จริงไม่เป๋ออกนอกทางมีความคิดมาจะทำให้เราไปคิดเรื่องอื่นเราเข้าหาตรงนี้เลยเราเข้าหาตรงนี้แล้วนั่นก็จะไปสู่ตามทางล่ะบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านฟังมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งการระลึกถึงนั่นน่ะเป็นการระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกทั้งหลายคือเป็นอนุสตานุตริยะเวลาที่มันจะมีเครื่องอะไรที่มันจะมาทำให้เราออกนอกทางไม่ทำไม่ถูกทางทำผิดศีลจิตใจเป๋ไปคิดเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องไปคิดคิดนึกเรื่องที่มันอกุศลให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นในพระเจ้าในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์การระลึกถึงตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเดิมวังทำให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางแต่ไม่มีอะไรที่มันจะมาขัดขวางได้เลยมารก็ขวางไม่ได้เส้นทางนี้พระเจ้าของเราทำไว้ให้แล้วขีดไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยจะปรับให้ทางนี้ไปเป็นทางอื่นไม่ได้เลยเป็นจักรคือธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคหมุนไว้แล้วประกาศเอาไว้แล้วให้เป็นไปทางอื่นไม่ได้เราโชคดีมากๆท่านฟังที่ยังมีเส้นทางนี้ให้เราเดินไปตามอยู่โชคดีมากๆท่านฟังที่ยังมีวิธีการปฏิบัติที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราทำได้จริงแน่ๆจริงเรารู้สิ่งนี้ทำสิ่งนี้มาเนี่ยรับมาให้ดีเถอะทำให้มันดีเถอะต้องได้ผลแน่นอนแล้วทางนี้จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์และโทมนัสเป็นไปเพื่อการบรรลุญาณธรรมเป็นไปเพื่อความดับเย็นคือนิพพานข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร